हर्षवर्धन नोटिस कर रहा था कि हीर इस वक्त कितना डर रही है। हर्षवर्धन हीर को डराना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उसका डर खत्म करना चाहता था। वो डर जो पिछले 7 सालों से उसके अंदर चौधरी खानदान ने डाल दिया था। हर्षवर्धन थोड़ा सा दूर हुआ और हाथ बांध कर बोला, अब तो मैंने तुम्हें पूरा छू लिया और अब मैं घर जाकर नहाऊंगा भी नहीं। अब देखता हूँ कि मेरा क्या नुकसान होता है। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और ना ही उसके आंसू रुक रहे थे। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसने हर्षवर्धन को रोका क्यों नहीं। जब सतीश उसके करीब आता है तो हीर उसे खुद को छूने से रोक देती है, लेकिन आज उसने हर्षवर्धन को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका, इसका जवाब तो हीर के पास भी नहीं था। हर्षवर्धन बहुत प्यार से बोला, जाओ हीर, तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और चुपचाप अपने आंसू पोंछ कर वहां से चली गई। हर्षवर्धन के हाथ में जो आम था, जिसे हीर ने थोड़ा सा खा लिया था, हर्षवर्धन ने उसी जगह से आम को खा लिया। आम कच्चा था और खट्टा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन ने खुद से कहा, इस खट्टे आम को भी चाशनी बना दिया मेरी सिंड्रेला ने। हर्षवर्धन अपनी जीप के पास आ गया। हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने जो सोचा था वो हो ही गया। हीर से उसकी मुलाकात हो ही गई। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है मेरे दिल की बात मुझसे ज्यादा काका जानते। हर्षवर्धन घर आया, शाम हो गई थी। हर्षवर्धन की मुस्कुराहट देखकर काका ने हंसते हुए कहा, लगता है किसी के दिल की बात भगवान ने सुन ली। चेहरे की चमक बता रही है कि किसी के दिल की मुराद पूरी हो गई। हर्षवर्धन ने एक नजर काका को देखा और एक स्माइल पास करके अपने कमरे में चला गया। हर्षवर्धन बेड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद की। हर्षवर्धन को बार बार हीर का चेहरा नजर आ रहा था। जब उसने अपना होंठ हीर के गालों पर रखा था, हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई। हर्षवर्धन उठा और उसने अपने लैपटॉप खोलते हुए, क्या कर रहा है हर्षवर्धन, क्या 20-21 साल के लड़के की तरह प्यार को फील कर रहा है? काम कर काम, एक बेटी का बाप है तू और ऐसे महसूस कर रहा है जैसे कॉलेज का पहला दिन है और तुझे कोई लड़की पसंद आ गई। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन लैपटॉप में डूब गया। दूसरी तरफ हीर जब अपने घर गई तो सीधा अपने कमरे में गई। हीर का कमरा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा कमरा था। उसमें जरूरत का सामान भी नहीं था, बस उसकी एक चटाई, थोड़े से कपड़े, बाकी तो उसका कमरा स्टोर रूम जैसा ही था। जो भी सामान खराब हो जाता था वो हीर के कमरे में रख दिया जाता था। हीर ने अपने कमरे में छोटे से बाल गोपाल रखे थे। हीर से कोई बात नहीं करता था, इसीलिए हीर अपने दिल की सारी बात बाल गोपाल को बताती थी। हीर बाल गोपाल के सामने बैठ गई और नम आंखों से बोली, आपको पता है गोविंद, आज मुझे वो सामने वाले साहब मिले थे, वही साहब जिनकी एक छोटी सी राजकुमारी है, उन्होंने मुझे छुआ। आप उन्हें सही सलामत रखना, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि घर जाकर स्नान कर ले, वो शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन वो माने ही नहीं। कृपया करके आप उन्हें बीमार मत करना, आगे से मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 घंटे बीत चुके थे। शिवाय, राजवीर, दृष्टि, आर्या चारों कॉरिडोर में डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से निकलने का इंतजार कर रहे थे। दृष्टि तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके भाई को कुछ ना हो। आर्या दृष्टि की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद दृष्टि ने आर्या को जगाने की कोशिश की, लेकिन आर्या नहीं जागी। दृष्टि ने आर्या को बार बार हिलाकर कहा, आरो उठ जा, क्या हुआ है? लेकिन आर्या नहीं जागी। वो चुपचाप बेसुध दृष्टि की गोद में सिर रखकर लेटी थी। अब दृष्टि को टेंशन होने लगी। दृष्टि ने घबराते हुए कहा, आरो उठ जा, क्या हुआ? लेकिन आर्या ने रिएक्ट नहीं किया। दृष्टि ने घबराते हुए राजवीर से पूछा, राजवीर आर्या को क्या हुआ है, प्लीज एक बार देखो ना, ये उठ क्यों नहीं रही, इसे क्या हुआ है? राजवीर आर्या के पास आया। राजवीर आर्या को देखकर बोला, पता नहीं, शायद बेहोश हो गई, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। राजवीर ने सेकंड भी नहीं लगाया और डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आर्या को चेक करके कहा, प्लीज इन्हें जल्दी से एडमिट कीजिए, इनकी हालत तो बहुत नाजुक है। ये सुनकर शिवाय और ज्यादा हैरान हो गया। शिवाय का दिल धक धक करने लगा। राजवीर जैसे ही आर्या को गोद में उठाने वाला था, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने हैरानी से शिवाय को देखा, जिसे पूछना चाहता हो, इस हालत में भी आप अपनी दुश्मनी निभाएंगे? इस लड़की की हालत देखिए कितनी खराब है। शिवाय ने राजवीर को देखकर इग्नोर किया और आर्या को गोद में उठा लिया। राजवीर शिवाय की इस हरकत से और ज्यादा हैरान हो गया। राजवीर सोच रहा था, ये इंसान कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता। शिवाय ने आर्या को गोद में उठाया और हॉस्पिटल के वार्ड की तरफ ले जाने लगा। दृष्टि ने राजवीर से पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी आरू को? राजवीर बोला, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। दृष्टि का रोना और तेज हो गया। दृष्टि इस वक्त किस हालात से गुजर रही थी वही जानती थी। एक तरफ उसका भाई जो मौत की दहलीज पर खड़ा था, दूसरी तरफ उसकी बहन जिसकी हालत नाजुक थी। दृष्टि रो रही थी और राजवीर को समझ नहीं आ रहा था वो दृष्टि को कैसे संभाले। फिर भी राजवीर ने दृष्टि को समझाते हुए कहा, दृष्टि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, लिटिल गर्ल का इलाज हो रहा है, शौर्य भी ठीक हो जाएगा, रोने से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम कहो तो मैं राजपूत हवेली फोन कर देता हूँ, वहां से कोई आ जाएगा। राजवीर ये तो जानता था कि शौर्य की दो बहनें हैं, लेकिन वो दोनों बहनों से पहली बार मिला था। दृष्टि से पहली बार मिलने की वजह से राजवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दृष्टि को कैसे संभाले। लेकिन इस वक्त राजवीर का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उससे दोनों ही बहनों की हालत देखी नहीं जा रही थी। दृष्टि ने राजवीर की बात सुनकर खुद को संभाला और बोली, राजपूत हवेली फोन मत कीजिए, मेरी एक फ्रेंड है पूर्वी, उसे बुला दीजिए। दूसरी तरफ शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटा दिया था। डॉक्टर आर्या का चेकअप कर रहे थे। शिवाय आर्या को देख रहा था और धीरे धीरे शिवाय का नशा उतर गया था। शिवाय ने देखा तो शिवाय का दिल और दिमाग दोनों मुंह फुलाकर खड़े थे, जैसे वो दोनों ही शिवाय से नाराज हो। शिवाय कंटिन्यूसली आर्या को भी देख रहा था। आर्या के साथ बिताया हुआ एक एक पल रील की तरह शिवाय के जहन में घूमने लगा। करीब आधे घंटे चेकअप करने के बाद शिवाय ने गुस्से में कहा, डॉक्टर पिछले आधे घंटे से आप आर्या को देख रहे हो, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, बता क्यों नहीं देते? डॉक्टर बोला, मिस्टर रघुवंशी प्लीज आप शांत हो जाइए, अभी मैं बस इतना बता सकता हूँ, इस लड़की ने पिछले 7 दिन से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। ये सुनते ही शिवाय भी 2 कदम पीछे हट गया। शिवाय राजवीर के सीने से जा लगा। शिवाय ने पलटकर राजवीर को देखा और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, अरे दिन अपने भाई के पास रहती थी, मुझे नहीं पता इसने खाना क्यों नहीं खाया, मुझे लगा शौर्य इसका पूरा ध्यान रखता है और खाना खिला देता है। शिवाय को खुद नहीं पता था कि वो राजवीर को सफाई क्यों दे रहा है, लेकिन शायद शिवाय राजवीर को नहीं खुद को तसल्ली दे रहा था, खुद को समझा रहा था कि आर्या ने अगर खाना नहीं खाया तो उसकी गलती नहीं है। राजवीर ने बिना किसी भाव के कहा, सर खाना तो शौर्य ने भी 5 दिन से नहीं खाया, आप शायद भूल गए, आपने ही उन्हें खाना खाने के लिए मना किया था, वो दोनों भाई बहन बिना खाना खाए आपका टॉर्चर सह रहे थे। शिवाय का सिर अब फटने को हो गया। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक तरफ शौर्य जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसकी बहन जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है, और दृष्टि, शिवाय ने दृष्टि की कितनी इंसल्ट की थी। राजवीर और शिवाय फिर से कॉरिडोर में आ गए। अब तक पूर्वी भी आ गई थी और दृष्टि को संभाल रही थी। दृष्टि कितनी भी खुद को रोकने की कोशिश करती, उसके आंसू उतना ही बहते। दृष्टि बहुत ज्यादा रो रही थी। आज एक ही दिन में उसने कितना कुछ सह लिया था। दिव्यांश का उसका दिल तोड़ना, शौर्य का गोली लगना, आर्या की तबीयत खराब होना, दृष्टि मन ही मन सोच रही थी, काश मुझे भी कुछ हो जाए, मैं भी मर जाऊं, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है, मैं क्या आर्या को संभालूंगी, क्या शौर्य को दिलासा दूंगी, मैं तो खुद दूसरों पर एक बोझ हूँ, लेकिन इतनी सख्त जान हूँ, मौत भी नहीं आती। तभी दिव्यांश ने आंख खोली। दिव्यांश एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट अनाउंस होने का वेट कर रहा था। पैंथर उसके साथ ही था। दिव्यांश खड़ा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। दिव्यांश ने अपना एक हाथ पैंथर के कंधे पर रखा और पैंथर समझ गया कि शायद दिव्यांश की तबीयत खराब है। पैंथर ने दिव्यांश को चेयर पर बैठाया और बोला, सर अगर आपकी तबीयत खराब है तो ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल कर देते हैं। दिव्यांश चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद करके चेयर पर लीन हो गया। दिव्यांश के मन में फिर से दृष्टि के कहे शब्द गूंजने लगे। वो कहते हैं ना कि जब दो दिल प्यार करते हैं तो एक दूसरे की खबर उन्हें हो ही जाती है। दृष्टि जितना रो रही थी, दिव्यांश का दिल उतना ही बेचैन हो रहा था। दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका दिल इतना बेचैन क्यों होने लगा। उसे क्या पता था कि उसकी दृष्टि इस वक्त किस हालात से गुजर रही है। पैंथर ने फिर पूछा, सर फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर देते हैं, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। दिव्यांश बोला, नहीं पैंथर, लॉस हो जाएगा। डेजी के साथ मीटिंग करना जरूरी है। पैंथर, जाने का मन मेरा भी नहीं है, पता नहीं क्यों कदम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर नहीं गया तो चाचू को क्या जवाब दूंगा? चाचू बेकार शिवाय पर भड़क जाएंगे, हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हम किसी को समझा नहीं पाएंगे कि डेजी ने इन्वेस्टमेंट वापस लेने का डिसीजन क्यों लिया। पैंथर ने दिव्यांश की बेचैनी देखते हुए दिव्यांश को पानी दिया। उसने मुश्किल से दो ही घूंट पानी पिया। थोड़ी देर में दिव्यांश की फ्लाइट अनाउंस हो गई और दिव्यांश और पैंथर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। दिव्यांश जितना आगे बढ़ता उसका दिल उतना ही उसे रोकने की कोशिश करता। दिव्यांश खुद को कंट्रोल करता हुआ जैसे तैसे फ्लाइट में एंटर कर लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। दिव्यांश ने आंखें बंद की तो आंसू की छोटी सी बूंद उसकी आंखों से बह गई। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन ने आज पूरा दिन काम किया था, लेकिन बीच बीच में उसे हीर की याद भी आ रही थी। फाइनली हर्षवर्धन ने काम करके लैपटॉप साइड में रखा। हर्षवर्धन ने देखा तो पीहू बेड पर खेलती खेलती सो गई। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। हर्षवर्धन ने एक अंगड़ाई ली और कॉफी का कप उठा लिया जो 5 मिनट पहले काका रख कर गए थे। हर्षवर्धन कॉफी का कप लेकर बालकनी में आ गया। हर्षवर्धन ने एक सिप ली और उसकी नजर गार्डन पर पड़ी जहां हीर काका से बात कर रही थी। हर्षवर्धन को यकीन नहीं हुआ और उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, अब तो खुली आंखों से भी हीर दिखाई दे रही है। अगले ही पल हर्षवर्धन ने महसूस किया कि वो सपना नहीं देख रहा, हीर सच में काका से बात कर रही है। हर्षवर्धन ने हाथ की घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो देखा रात के 11 बज रहे हैं। नहीं, रात को हीर यहाँ आई है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हर्षवर्धन ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और जल्दी जल्दी नीचे आया। हर्षवर्धन जब नीचे आया तब तक हीर जा चुकी थी। उसने काका के पास जाकर बोला, काका हीर आई थी। काका ने हर्षवर्धन को देख कर मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें खुली आंखों से भी हीर दिखाई देती है, हीर नहीं थी वो। क्या हुआ है आर्या को? क्या दिव्यांश इस मुसीबत की घड़ी में दृष्टि के पास आएगा? क्या सच में हीर हवेली आई थी?